Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zarządzenie o powołaniu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce wydał premier Donald Tusk. Za wspólną obroną powietrzną finansowaną z unijnych pieniędzy opowiedziała się przewodnicząca Komisji Europejskiej. Międzynarodowy Booker dla powieści z Niemiec. Nagrodę literacką zdobyła Jenny Erpenbeck za książkę Kairos. Zarządzenie o powołaniu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich w Polsce w latach 2004-2024 wydał premier Donald Tusk. Przewodniczącym komisji zostanie szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Bardzo bym chciał, żeby dzięki pracy tej komisji życie publiczne w Polsce zostało uwolnione od tego nieznośnego już ciężaru spekulacji, domysłów, setek publikacji, audycji telewizyjnych, dziesiątek książek na ten temat. Przez te lata mieliśmy ocean informacji o domniemanych, faktycznych, być może nieprawdziwych informacji o wpływie rosyjskich i białoruskich służb na działania polityków lub urzędników wyższego szczebla. Rządowa komisja będzie liczyła od 9 do 13 członków. Dziś szef resortu Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformuje posłów o kwestiach związanych z bezpieczeństwem kraju. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że zaproszenie na to wydarzenie otrzymał między innymi prezydent Andrzej Duda. Spodziewamy się obecności pana prezydenta, bo to ważne wydarzenie. Zaprosiliśmy pana prezydenta na to wystąpienie. Zadbamy o to, żeby każdy z posłów, który będzie chciał, mógł zadać pytanie, a więc spodziewamy się dużej, ważnej debaty. Serdecznie państwa na nią do Sejmu zapraszam. Posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 2 dni. Jutro obrady Izby będą częściowo utajnione. Za wspólną obroną powietrzną finansowaną z unijnych pieniędzy opowiedziała się przewodnicząca Komisji Europejskiej. Decyzje w tej sprawie są niezbędne w związku z powrotem do Europy konwencjonalnej wojny, powiedziała Ursula von der Leyen. Musimy przygotować naszą obronę powietrzną i nasze siły lądowe. Pytanie brzmi, co chcemy zrobić na wspólnym europejskim poziomie. Ja jestem za tym, by tarcza obrony powietrznej była wspólnym projektem europejskim. Szefowa komisji zaznaczyła, że jeśli byłaby zgoda na taki projekt, to musi być zapewnione odpowiednie finansowanie albo ze składek krajów członkowskich, albo z zasobów własnych Unii, czyli cła lub podatków. Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor od lat zmagał się z chorobą, zmarł w wieku 71 lat. Menedżer Michał Marczyński, który pracował z Janem A.P. Kaczmarkiem w orkiestrze 8 dnia w Poznaniu, wspominał na Antenie Trójki, że twórca przewidział lawinowy rozwój sztuki tworzonej za pomocą technologii. Używał komputerów, używał najnowszej elektroniki, jednocześnie głos ludzki był czymś, co go zawsze fascynowało. Jednocześnie ta fascynacja elektroniką i tym światem mediów była w jakimś sensie profetyczna wobec tego, co się dzisiaj dzieje. On ten świat w jakimś sensie przewidział. Jan A.P. Kaczmarek stworzył muzykę do ponad 70 filmów i spektakli teatralnych. Za muzykę do filmu Marzyciel otrzymał Oscara. Międzynarodowy Booker dla powieści z Niemiec. Nagrodę literacką zdobyła Jenny Erpenbeck za książkę Kairos. To opowieść o romansie studentki i liczącego sobie ponad 50 lat pisarza. Rozgrywa się w schyłkowym okresie istnienia NRD. Laureatka nie kryła zaskoczenia. Nie pomyślałam nawet o przygotowaniu porządnej przemowy. Jestem zaskoczona. Jak wiecie, na krótkiej liście znalazło się 6 książek i każda jest dobra. International Booker Prize to nagroda podwójna. Otrzymuje ją też tłumacz, w tym przypadku Michael Hoffman. W tłumaczeniu jest coś ekscytującego. Idzie się zygzakiem, robi coś tak szybko, a zarazem tak ostatecznie, jak to tylko możliwe. Krótka lista tytułów, spośród których jury wyłoniło zwycięzcę, składała się z 6 pozycji, które powstały w językach hiszpańskim, niemieckim, szwedzkim, koreańskim, niderlandzkim i portugalskim. Na tak zwanej długiej liście znalazła się w tym roku książka Białe Noce Urszuli Honeck w tłumaczeniu Kate Webster. Pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie pieniędzy z abonamentu wystosuje posłanka trzeciej drogi Aleksandra Leo. Podczas kontroli poselskiej przeprowadzonej w Radzie posłance nie udzielono informacji na temat ogólnej sumy opłat abonamentowych. Radcy prawni Krajowej Rady, z którymi się spotkałam, nie chcieli mi takiej informacji udzielić, powiedzieli, żebym zwróciła się w osobnym piśmie. Natomiast to są bardzo duże pieniądze, to są pieniądze, które są wstrzymane od stycznia. W maju posłanki trzeciej drogi Aleksandra Leo i Barbara Oliwiecka przeprowadziły kontrolę w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i uważają, że wstrzymywanie wypłaty pieniędzy z abonamentu dla mediów publicznych jest bezprawne. Przewodniczący Rady Maciej Świrski, wstrzymując wypłatę tych środków, argumentuje, że wpisy likwidatorów spółek medialnych nie są prawomocne. W ubiegłym tygodniu do Sejmu wpłynął wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. W sprawie jego działań śledztwo wszczęła też prokuratura. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w ciągu dnia po południu może miejscami przelotnie padać, a gdzieniegdzie zagrzmieć, bez opadów jedynie na Suwalszczyźnie. Na termometrach od 21 stopni na południu do 28 w centrum i na północy. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na London Grammar, Kind of Man. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Matylda i Łukasiewicz, Trzymaj moją głowę nad wodą. Mdu Mokhtar, O France. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Północ za nami, a więc ciężko na sercu przed nami. Witam Was, Jarek Szubrycht, gospodarz audycji, i Mariusz Owczarek, wydawca. Skargi i zażalenia oraz informacje o tym, że odziedziczyłem wielomilionowy spadek po przodkach z Afryki lub Azji, proszę kierować pod adres ciężko@polskieradio.pl, bez polskich znaków oczywiście. Dzisiaj audycja nietypowa, inna od poprzednich, ale takie odcinki ciężko na sercu też będą się zdarzać. Inna, bo sporo uwagi poświęcimy nie tyle muzyce, co literaturze. Choć jak się Państwo przekonają, wszystko i tak skończy się na muzyce. Od muzyki zresztą zaczniemy. Wiesz, co to było? Nie wiem. Początek mi się podobał. A to był zespół Negura Bunget. Najlepszy, moim zdaniem, zespół metalowy z Rumunii. Najlepszy, jaki znam. Niestety już nieistniejący. Można sobie wyobrazić, że któryś z muzyków, bo rocznikowo by się zgadzało, przeszedł przez taką placówkę, jaką opisujesz w Mowie Chleba. Możliwe. A winny jestem Państwu wyjaśnienie i przedstawienie mojej gościni. Elżbieta Łapczyńska, pisarka, autorka wspomnianej Mowy Chleba, autorka Bestiariusza Nowochódzkiego, laureatka Nagrody Konrada, nominowana do chyba wszystkich ważnych nagród literackich w Polsce. Za tę pierwszą powieść, za tę dopiero będziesz, jak mniemam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rumunia lat 80. To rzeczywiście był straszny, nieludzki świat. Powiedz, skąd wziął się w orbicie twoich zainteresowań? Nie jest to takie oczywiste miejsce dla mnie, bo nie miałam wcześniej takich zajawek na tą część Europy czy świata. Po prostu tam mnie przywiódł temat dotyku, jakby takie badania, które robiłam już z myślą o książce, o prozie, ale tak naprawdę jeszcze pisząc dramat, jakoś researchowałam sobie temat dotyku, dlatego że mi po prostu było to potrzebne do takiego szerszego światła na relację, którą tam opisywałam. Relacje matki i córki. I właśnie szukając informacji o dotyku, co dotyk robi właśnie w relacjach międzyludzkich i w rozwoju dziecka, natknęłam się na temat sierocińców rumuńskich. I dzięki temu jakoś te moje przemyślenia i myśli krążące wokół właśnie nowego tematu książki gdzieś udało mi się osadzić, bo wcześniej właśnie miałam pewne intuicje dotyczące dzieci i jakichś szamańskich rytuałów, ale jeszcze bez miejsca, bez konkretnej fabuły. Tutaj mi się udało to jakoś właśnie zaczepić o to. To bardzo ciekawe, bo ja myślałem, prawdę mówiąc, że nie wiem, jak szybko piszesz, ale no, ten proces przygotowania się do książki, a potem pisania książki trochę trwa. I tak zgadywałem, że ta Rumunia, te sierocińce i ten dekret 770 w tle, no to może być jakieś echo czarnych marszów i tej atmosfery, która w Polsce wokół tematu aborcji powstała po zaostrzeniu ustawy. Tak, to jest takie skojarzenie bardzo naturalne i jest na miejscu, ale źródło rzeczywiście jest inne i ja też spędziłam trochę czasu, będąc przekonana, że piszę tylko o sierotach i starałam się tak tę książkę pisać, ale zdałam sobie sprawę, że no właśnie nie da się mówić o sierocińcach w Rumunii, nie zadając sobie pytania, skąd te sieroty się wzięły i z jakich politycznych decyzji wynikało to, że było tak wiele sierocińców, tak wiele sierot, że nie dało się nimi zajmować w takim trybie, który by był właściwy po prostu do opieki nad dziećmi, czego konsekwencją jest to, że tym dzieciom brakowało dotyku. Ja jakoś nie mam wielkiej miłości, czy sama, jeżeli chodzi o moje pisanie, do zajmowania się taką teraźniejszością, właśnie czymś bardzo osadzonym w naszej rzeczywistości tu i teraz. Nie umiem tak pisać, nie mam też właśnie taki trochę wolniejszy tryb myślenia, więc tak ad hocowo nie jestem zbyt sprawna do pisania, ale kiedy zdałam sobie sprawę, no, że uczciwie jest po prostu tak przedstawić tę historię, żeby wątkiem drugim, ważnym był temat aborcji, no to po prostu zrobiłam. Fast for your wedding day! Słuchacie Ciężko na sercu. Dzisiaj nie jestem przy mikrofonie sam, ale goszczę Elżbietę Łapczyńską, pisarkę i autorkę powieści Mowa chleba, o której sporo się obecnie mówi i pisze. Wcześniej mówiło się równie dużo o bestiariuszu nowochódzkim i też nie bez powodu. Twoja literatura to prawdziwe dźwiganie ciężarów, mroki i potwory w ludzkiej skórze. Skąd się to bierze? No, mi też jest ciężko na sercu całe życie. Mam chyba po prostu taki vibe. Zdałam sobie sprawę, że to jest ciężkie w momencie, kiedy czytelnicy i czytelniczki zaczęły dodawać takie pytania. Jaką psychikę musi mieć osoba pisząca, tak długo zanurzająca się w tym temacie, że to udźwignie. Właśnie dla mnie to był nie tyle ciężki temat, co fascynujący w tym znaczeniu, że oczywiście ja jestem świadoma jakby powagi i tego, jak no, okrutne były to obrazy i sytuacje i warunki, ale pisanie o tym nie było dla mnie obciążeniem, tylko właśnie jakąś taką wyprawą w zupełnie nieznane mi rejony cielesności, to znaczy odkrywałam ją, próbowałam sobie wyobrazić, jak to jest żyć, będąc nieco skrzywdzonym przez ten brak dotyku, przez brak opieki, przez brak bliskości, bo to wpływa na konkretne zdolności poznawcze, na to, jak się poruszamy w świecie, jak takie młode osoby w ogóle się rozwijają. No i dla mnie to była taka przygoda twórczo-językowa. Dużo wyobraźni musiałam poruszyć i to mi sprawiało taką... No to było właśnie w kategoriach przygody, to widzę. Ale no zdaję sobie sprawę, że to są tematy ciężkie i wiem, że klimat tej książki też jest ciężki. Kiedy ja sobie właśnie przypominam moją wizytę w Rumunii, to właśnie wbrew pozorom widzę błękitne niebo, zieloną trawę, białe owce i po prostu to mi się nie klei aż tak. Ten czas też miał taki werniks, prawda, na nim jest, który sprawia, że no, tam nie było też kolorowo. No to prawda, to tak jak wspomnienia z PRL-u mają nie tylko za sprawą technologii, tego, że utrwalone zostały na taśmie filmowej czy na papierze zdjęciowym, który przynosił mniej kolorów. One są bardziej szare, bo to po prostu był bardziej szary kraj, a Rumunia, Ceaușescu, no to PRL przy niej był Disneylandem tak naprawdę. No toż to. Chociaż czytając książki cały czas mnie właśnie dziwiło, że właśnie pomimo to tam dużo było jakiegoś koloru, jakaś kolorowa tkanina, jakaś farba, właśnie te ściany, fasady. Jakoś ten kolor tam przechodził, ale no mimo wszystko właśnie taki ten vibe, który się może z tej książki wyłaniać, jest raczej taki burawy. Pomyślałem sobie, że twoje książki nie byłyby może tak niepokojące i mroczne, czy nie byłyby może tak aż odbierane, gdyby nie to, że w dużej mierze dotyczą, zresztą od tego zaczęłaś, relacji naszej z ciałem, z fizjologią, z tym, jak w ogóle o ciele myślimy i do jakiego stopnia tak na co dzień uświadamiamy sobie własną biologiczność. Gdybyśmy być może uświadamiali sobie jakoś bardziej ją i byli z nią bardziej oswojeni, to no to pewne obrazy czy opisy nie byłyby aż tak szokujące. Ja bardzo lubię właśnie grzebać w ciele w takim znaczeniu fizjologii, płynów, wydzielin. No tak, to jest i tak cały czas jedna kategoria takich doświadczeń, które mnie jakoś interesują do opisywania i do odkrywania tego właśnie jak to jest, bo nie do wszystkiego mamy wgląd. W gruncie rzeczy no nie wiemy wiele o swoim wnętrzu, wiemy to tylko z tego, czego się nauczyliśmy w szkole i tak dalej, ale nie widzieliśmy własnej wątroby, własnego żołądka, czy nawet własnych mięśni. Ja to się cieszę, że nie widziałem własnych tam. No to prawda, ale właśnie również jak nimi odczuwamy, też mnie to interesuje, bo jednym z takich elementów, który się pojawia właśnie w wspólnocie tych dzieci mieszkających w sierocińcu, to jest połykanie przedmiotów, to jest właśnie jakimś doświadczeniem bardzo dziwnego dotyku, który też odbywa się w jakiś taki nietypowy sposób, bo przez chwilę czujemy, potem nie czujemy i właśnie dlaczego nagle przestajemy czuć, ale mimo wszystko to tam siedzi i te wszystkie rzeczy sprawiają, że lubię sobie o tym myśleć. piszesz obrazami, widzisz jakąś scenę, postacie i potem próbujesz oddać to słowami? Czasami tak, ale bardzo często mam raczej taki impuls płynący z języka. I często jest tak, że oczywiście opisuję scenę, którą jakąś sobie wyobrażam, ale to, co się wydarza, idzie mi z językiem i bardzo ufam temu, co mi język podpowiada, czyli pod kątem rytmu, czy wyrazów, które brzmią, brzmią jakoś w klimacie, który mi właśnie odpowiada. Na przykład moim ulubionym słowem jest śryż, który idealnie mi pasował. Potem odkryłam, że śryż nie jest tym, co uważam za śryż. Myślałam, że to jest zamarznięty taki deszcz. A okazało się, że zamarzniętym deszczem jest krupa. Już to słowo po prostu mi zupełnie nie pasuje. I tak właśnie dokonuję czasami wyborów też tego, co opisuję. No, więc bardzo często też metafory rozumiem bardzo dosłownie i staram się właśnie tak bawić nimi. To mi wprowadza pewną taką niesamowitość czy surrealizm, cienka skóra, którą rozumiemy właśnie tak metaforycznie, ale dlaczego by bohaterka miała nie mieć rzeczywiście cienkiej skóry, przez którą prześwitują wnętrzności. Pomyślałam, że to może być też ciekawie jest iść za takimi sformułowaniami. Pytam też o to dlatego, że te rzeczy, które opisujesz w Mowie chleba, zastanawiałem się, czy jak już sobie zwizualizowałem to, co właściwie mi tam przedstawiłaś jako czytelnikowi, to zastanawiałem się, na ile ja umiałbym to opowiedzieć, że to są takie rzeczy trochę na pograniczu świata, o którym jeszcze właściwie umiemy opowiadać i o którym opowieści umiemy słuchać. Mhm. Też mam takie wrażenie, tym bardziej właśnie, kiedy przychodziło mi opowiadać tej książce, zanim ona nie została napisana, albo byłam w połowie. Co ty właściwie robisz, tak? Tak. Zdawałam sobie sprawę, że jak to opowiadam, to brzmi to strasznie głupio. To znaczy, ja bardzo bazuję na niedopowiedzeniach, więc mi fakt, że coś właśnie jest takie na granicy, że jest nie do końca wiadome, co tam się dzieje, nawet dla mnie, to mi właśnie bardzo służy i pewne sensy, które się z tego wyłaniają, są mądrzejsze niż ja bym je wymyśliła, starając się bardzo dosłownie coś określić. Na okładce książki wyczytałem, że jesteś turpistką. Tak? Czujesz się turpistką? Lubisz szokować? Lubisz myśl o tym, że czytelnik może być zakłopotany obrazami, które mu podsuwasz? No tak, to określenie podsunęła Małgorzata Reimer. Nie wiem, może tak. Może jest coś w tym. Lubię chyba zakłopotanie, owszem, ale niekoniecznie szokowanie. Lubię, kiedy właśnie nie do końca wiadomo, co się wydarzyło. I jakieś takie turpistyczne klimaty, właśnie te wnętrzności, odchody i tak dalej. Oczywiście łatwo z tego zrobić jakiś gore, ale mi się wydaje, że trudniej to ubrać w jakąś taką poetycką szatkę i się nie wykopyrtnąć na to. Na pewno trudno, choć akurat ciężko na sercu, tutaj rozumiesz, gor nie jest tam żywiołem obcym, więc nie boimy się tu tego. A skąd ci się to wzięło? To znaczy, czym się karmiłaś w sensie tekstów kultury, żeby samemu teraz takie rzeczy tworzyć i swobodnie się w takich światach poruszać? No może takie rzeczywiście krastowo-punkowe klimaty, które mi były, po prostu mi towarzyszyły w tych najbardziej formatywnych czasach życia, jakoś na to wpłynęły. Ta estetyka, ona oczywiście jest bardzo określona i ja ją biorę w nawias, to znaczy to nie jest coś... Po prostu jest przypisane do tego klimatu i w zasadzie tyle. Nie da się tego kontestować w żaden sposób. No ale może mam taką łatwość w związku z tym do sytuowania jakichś wyobrażeń w takich klimatach. Chociaż kiedy zaczynałam w ogóle pisać, to nie wyobrażałam sobie, że mogłabym napisać coś punkowego. Coś, co byłoby takie spójne z klimatem, w ogóle sceny, ruchu i tak dalej, bo jakby czułam, że jestem na to jakoś taka za cienka, że jednak mam takie poetyckie potrzeby, więc tutaj się tak trochę wynikowa tego. Oczywiście są też jakieś liryczne formy, ale tutaj nie miałam jakichś takich miłości muzycznych, nie wiem, nie był mój klimat, chociaż Type O Negative na przykład jest taką drugą miłością mojego życia, to znaczy dosyć późno się nim zaraziłam i jakoś cały czas go słucham. To niespodzianka, ale do muzyki za chwilę wrócimy. Na chwilę jeszcze zostaniemy przy obrazach i przy konkretnym obrazie o okładce książki. Powiedz, dlaczego właśnie ta i dlaczego, skąd wzięłaś się, czy ty zaproponowałaś tę okładkę i tę autorkę? Tak, ja zaproponowałam, bo kiedy pisałam książkę, w zasadzie zaczynałam, byłam na rezydencji w Czechach, to po prostu gdzieś mi się na Instagramie pokazała autorka, grafik, Julia Sobolewa. I po prostu od pierwszej grafiki wiedziałam, że to jest moja soulmate i ona musi po prostu być autorką okładki. Jeszcze nie wiedząc dokładnie, jaka będzie ta książka, jak widziałam już wśród jej prac kilka potencjalnych okładek, byłam pewna, że to będzie autorka docelowej okładki i tak też się stało. Zaproponowałam, udało się z nią dogadać i po prostu jedna z jej prac jest na okładce. I nie tylko o pracach plastycznych i literaturze rozmawiałyście, bo za chwilę posłuchamy utworu kompozytora, który, jak mi powiedziałaś poza anteną, którego poznałaś dzięki niej. Tak. To też bardzo takie polecenie na odległość. Jedną z grafik oznaczyła muzyką Williama Basińskiego i też słuchając tego kawałka po prostu zwariowałam. Też do pisania potrzebuję czegoś wyciszającego i medytacyjnego, powiedzmy. No i to się właśnie bardzo dobrze sprawdzało w tym celu, ale to też niesamowita muzyka o takim klimacie, który jest super intrygujący. Thank you. Elżbietą Łapczyńską rozmawialiśmy do tej pory głównie o słowach i obrazach, ale muzyka sama do nas przyszła, więc już kontynuujmy ten wątek. Tym bardziej, że choć obrazy czytelnikowi chyba jako pierwsze rzucają się w oczy, kiedy się czyta twoją prozę, dźwięków, a nawet muzyki też tam jest sporo. No, tak słyszałam. Nie jest to zaplanowane. Tak wyszło, no. Okej. Okay. Pamiętasz, kiedy zaczęłaś świadomie słuchać muzyki? I co to było? Ten punk od razu, czy...? Tak. Chyba pierwszy raz świadomie słuchałam szant. Ale to jest wpływ oczywiście taty. Ale w tym znaczeniu, że ja zawsze lubiłam śpiewać i to był jakiś... No i chyba te szanty to były pierwsze takie piosenki, które... Czyli śpiewałaś te szanty. Która twoja ulubiona? A, jakieś tam o Sacramento. Ale nie będziemy puszczać szanty dzisiaj. Proszę się nie lękać, no. Drodzy słuchacze. Ale to też właśnie z żeglarskim klimatem się wiąże. To rzeczywiście potem zaczęłam słuchać, bo ja miałam dwie starsze siostry i dzięki temu muzyka dla starszych dzieciaków do mnie dotarła, jak miałam 8 lat, więc to się super złożyło. I właśnie na jednym z takich rejsów słuchałam nałogowo Offspring. No i to był w sumie taki pierwszy punkowy zespół, jeszcze przed Amerykaną. Ja zawsze muszę tutaj prostować, że na Amerykanie przestałam słuchać Offspring. No ale tak, i potem te polskie rzeczy oczywiście weszły w wersji soft i wersji jakiejś tam bardziej punkowej, Kaziki, KSU i tak dalej. No a później już zupełnie sama się... edukowałam i wtedy no, weszły właśnie takie hardkorowe, hardcore punkowe. Dużo też miałam taki etap Krasta i to było związane z koncertami głównie, jak już właśnie zaczęłam chodzić na koncerty i ta krakowska scena mnie tak się czułam z nią związana, to właśnie przez koncerty poznawałam muzykę. To właściwie uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem zapytać o to, czy muzyka przemawia do ciebie mocniej, kiedy jesteś z nią sama w jakimś, wiesz, zamkniętym miejscu, bezpiecznym, ze słuchawkami na uszach, czy to jest właśnie doświadczenie raczej wspólnotowe, koncertowe, krew, pot i łzy szczęścia? Zależy jaka muzyka, bo rzeczywiście ta, którą wymieniłam, to głównie koncertowa i to są doświadczenia właśnie takie wspólnotowe, mocno ekstatyczne, zabawowe, a w zasadzie to, czego słucham sama już na przykład teraz do pracy, to właśnie musi być coś bardzo spokojnego i wtedy to są takie osobiste doświadczenia, również chyba dlatego, że słucham tego na słuchawkach i to jest zawsze jakieś takie intymniejsze niż kiedy słuchasz tego, wiesz, w pokoju. Być może domyślacie się państwo, ale tutaj dla porządku dodam, że te rzeczy, których dzisiaj słuchamy pomiędzy naszymi wejściami z rozmową, to są rzeczy, które wybrała, podpowiedziała nam dzisiejsza gościni. Spokojniej było, więc teraz trochę uczciwego, punkowego granka. Czego słuchaliśmy? Spy. I Spy jest moim odkryciem koncertowym z Izero. Mnie to po prostu rozniosło, co tam się działo. Wokalista jest po prostu demonem, ale nie w takim, nie wiem, on jest przerażający w swojej masie. I chociaż jakby nie wiem, no on po prostu wpadł i rozwalił tą budę. A ja mówię to naprawdę po wielu koncertach hardcore punkowych. Co się zdarza, że rozwala się budy, ale naprawdę to była jakaś moc. I muszę powiedzieć, że chyba ten zespół się sprawdza głównie na koncertach. Też potem jeszcze byłam na jednym koncercie z Jadem i no i też była masakra, ale tak, w słuchawkach troszkę gorzej, chociaż ma to też swój klimat. Ja nie byłem na koncercie, ale działa. Tak? No to super. No to... Choć wierzę, że na koncercie jest po prostu lepiej. I tak, i w ogóle na tym Izero, które właśnie się przytrafiło, kiedy kończyłam już rezydencję w Czechach i tam właśnie pisałam Wy chleba, to właśnie na zakończenie pojechaliśmy na festiwal i tam też wiele miałam ciekawych odkryć. I tutaj w sumie tematycznie bardzo śmiesznie się to też składa, bo Petrol Girls i ich kawałek Baby I Had an Abortion też jest jakoś się łączy. To był bardzo fajny taki dziewczyński band. I muszę przyznać, że ja bardzo lubię kapele z frontmenkami, frontwomenkami. I wiele było zespołów właśnie. Myślę, że tak pół na pół, więc to też fajnie zorganizowano. Brutusa też dzisiaj słuchaliśmy. I tu też jest fantastyczna frontwoman, choć nie jest na froncie z przyczyn technicznych. Tak, siedzi z tyłu na garach, ale śpiewa. Tak, i też Brutusa polecił mi kolega, kiedy mówił, że jedzie na koncert i ja nie wiedziałam, co to jest i zaczęłam słuchać. Koncert już się dawno odbył i ja wtedy miałam taką wielką zmowę, że to już po prostu za mną i że pewnie nieprędko będzie znowu okazja. No, fajnie. Też można sobie pośpiewać. Ja właśnie tak jak mówię, lubię śpiewać. I to jest też problem przy słuchaniu muzyki do pisania, że właśnie nie może to... Najlepiej jak nie ma tekstu, bo inaczej wtedy nie piszę, tylko śpiewam. Czyli Godspeed You Black Emperor jest do pisania właśnie. Jest bardzo do pisania. Jest świetny. Też jego właśnie taka narracyjność i zmienne jakieś krajobrazy pomagają właśnie. I jakoś się też udzielają. Jak się coś uspokaja, jak się coś rozwesela, rozjaśnia. Też mnie ominął koncert. Był niedawno w Krakowie i nie poszłam na niego, bo po prostu jakoś tak wiedziałam, że nie będę miała czasu, nie ma się w ogóle co tam o te bilety starać, bo się nie uda, ale słyszałam, że to jest właśnie doświadczenie. Ale trzeba mieć